بعد میں صحابیات سے زخمیوں کی خدمت ثابت نہیں؟ اگر ثابت ہیں تو نرسوں کو مریضوں کی خدمت کرنا کیوں منع ہے؟ صحابیات کا مقصد حصول جنت اور موجودہ نرسوں کا مقصود تحصیل دولت، وہاں پردہ نہایت سخت، یہاں بے پردگی شرط، پھر جہاد اور اسپتال میں زمین و آسمان کا فرق بھی ہے۔ اگر آج بھی جہاد فرض عین ہو جائے تو بالغ مردوں کو والدین اور شوہر والیوں کو شوہر روکے تب بھی جہاد میں جانا فرض ہو جائے گا، جبکہ اسپتال میں یہ صورت نہیں۔ ہاں اگر شرعی پردے کی پابندی ممکن ہو اور صرف بیمار عورتوں ہی کی خدمت کریں اور غیر مردوں کے معاملے میں بھی تمام شرعی تقاضے پورے ہو سکتے ہوں تو اب نرس بننے کے لیے اجازت کی صورت نکل سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى۔ جی ہاں، اگر میری چند روزات آپ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز وجل پردے کے مسائل سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، ترجمہ کنزول ایمان۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کے تحت فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں اپنی زینت و محاسن، یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں، مثلا سینے کے ابار وغیرہ کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ خزان العرفان صفحہ 673 پر جو عبارتیں تھیں وہ میں نے عرض کی، اب مزید میں اپنی طرف عرض کر رہا ہوں۔ افسوس، موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے۔ یقیناً جیسے اس زمانے میں پردہ ضروری تھا ویسا اب بھی ضروری ہے۔ 18ویں پارے میں سورۃ النور کی 31ویں آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ کنزول ایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے غریبانوں کے گرد ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطے کے شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ عز وجل کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصہ شریفہ، جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار کے تحت خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الہادی فرماتے ہیں، یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجن پہنتی ہوں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی اپنی آواز کا بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی، پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، عورت کا چادر اور چار دیواری میں رہنا ہی عافیت ہے کہ عورت کے لغوی معنی بھی چھپانے کی چیز ہے۔ اگر شرعی اجازت کے تحت نکلے بھی تو سر سے لے کر پاؤں تک ایسے موٹے کپڑے کے برقعے میں کہ جس میں کسی طرح کی جاذبیت نہ ہو، مگر افسوس اب موٹے اور بھدے کپڑے کا گھیردار خیمہ نما برقع کون پہنے؟ یقیناً سخت فتنے کا دور ہے، عزتیں بہت خطرے میں ہیں۔ میک اپ کیے فیشن ایبل کپڑے پہن کر نکلنے والیاں اگر جہنم کی طرف پیش قدمی بند کریں اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے لیے دونوں جہاں کی عافیت ہے۔ پردہ کرنے والیوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں، چنانچہ اخبار الاخیار میں ہے، سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعائیں کرنے کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کیا، یا اللہ عز وجل، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی۔ مولا اسی کا صدقہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جم برسات برسنی شروع ہو گئی۔ اللہ عز وجل ان کی اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہم پر رحمتوں کی چھماچم بارش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ عز وجل، بزرگوں کے جسم سے نسبت رکھنے والے لباس کے دھاگے کی جب یہ شان ہے کہ ہاتھ میں رکھیں تو ان کی برکت اور وسیلے سے دعا قبول ہو جائے، تو خود بزرگوں کے وجود مسعود کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔